Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Stop! Cholesterol. Z Optimą Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O priorytetach polskiej prezydencji w Unii rozmawiali goście śniadania w Trójce. Pożegnanie Jimmy'ego Cartera w Georgii, początek uroczystości pogrzebowych byłego amerykańskiego prezydenta. To jedyne pismo punktowe, które przyjęło się w świecie. Dziś dzień Braille'a. Przed Polską półroczna prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Symboliczna ceremonia jej rozpoczęcia odbyła się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Bezpieczeństwo Europo to hasło prezydencji. Europoseł PiS-u Waldemar Buda mówił w śniadaniu w Trójce, że oczekiwałby włączenia do priorytetów także gospodarki. Ponieważ my z tym mamy gigantyczny problem, można powiedzieć, równolegle do kwestii bezpieczeństwa. I chciałbym, żeby ta prezydencja była wykorzystana z punktu widzenia polskiego do załatwienia najważniejszych spraw, do negocjowania, do szukania kompromisów, do mniejszości blokujących, do najważniejszych spraw dla Polski. Wśród nich europoseł wymienił zablokowanie unijnej umowy z Mercosurem, wycofanie się z paktu migracyjnego i zapisów Zielonego Ładu. Wieloletnia europosłanka Róża Thun z Trzeciej Drogi odpowiadała, że rolą prezydencji nie jest blokować, a nadawać rytm i kierunek pracom w Radzie Europejskiej. Unia Europejska jest po to i ta właśnie ogromna instytucja, której jesteśmy piątym co do wielkości krajem, czyli możemy mieć ogromny wpływ, jest po to, żeby nadawać rytm, kierunek tym procesom legislacyjnym. Więc jeżeli mamy jakieś umowy ogromne, międzynarodowe, które mogą mieć tak samo naprawdę w bardzo wielu aspektach, zmianach klimatycznych i tak dalej, ogromny wpływ na nasze zaopatrzenie w żywność, czy zaopatrzenie w żywność innych i nie tylko żywność, to trzeba pilnować, co tam może być dla nas dobrego, a co złego. Blokowanie jest takim najprostszym i najbardziej tępym rozwiązaniem. Polska będzie kierować pracami Unii do czerwca. Amerykanie żegnają byłego prezydenta. Dziś początek uroczystości pogrzebowych Jimmy'ego Cartera, który w Białym Domu zasiadał w latach 1977-81. To jedyny amerykański prezydent, który dożył 100 lat. Uroczystości rozpoczną się w rodzinnym stanie Jimmy'ego Cartera w Georgii. Najpierw były prezydent zostanie przewieziony przez swoje rodzinne miasto Plain specjalną kolumną samochodów, która zatrzyma się przy jego domu z dzieciństwa oraz przed farmą jego rodziny. Następnie kolumna samochodów zabierze Jimmy'ego Cartera do Atlanty, gdzie na chwilę ciszy przystanie przed budynkiem stanowym, a to wszystko pod przewodnictwem gubernatora Briana Kempa. Następnie były prezydent zostanie przewieziony do Carter Presidential Center, gdzie odbędzie się prywatna ceremonia, a następnie wystawienie trumny na widok publiczny. Rozporządzeniem Joe Bidena 9 stycznia będzie Dniem Pamięci Narodowej. W tym dniu odbędą się również państwowe uroczystości pogrzebowe Jimmy'ego Cartera w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie ze względu na ostatni terrorystyczny atak w Nowym Orleanie, gdzie sprawca zabił 14 osób. Podczas uroczystości pogrzebowych zostaną zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 3 osoby zginęły, 47 zostało rannych w kilkudziesięciu wypadkach, do których doszło ostatniej doby. Policja informuje o bilansie ku przestrodze. Dziś w wielu regionach zimowa aura, na drogach może być ślisko. Także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. W nocy na Podlasiu spadło kilka centymetrów śniegu. Mimo wymagających warunków na drogach taka aura cieszy białostocczan, zwłaszcza że synoptycy zapowiadają białe święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, których Wigilia przypada 6 stycznia. Wszystko jest białe. Tyle czasu czekaliśmy na śnieg, a tu w końcu jedne święta bez śniegu, ale zapewne drugie będą już ze śniegiem. Fajnie, bo powinna być zima. Trochę może późno przyszła, ale tak jak to mówię, zawsze na święta te drugie jest śnieg. I tym razem też się spełniło. Przyjechałem autem, wczoraj nie schowałem i musiałem trochę podśnieżać. Ale ogólnie widać, że drogi są już odśnieżone. Autobusem, bo już jestem młodociany, znaczy mam już emeryturę to i lata i jeżdżę autobusem, bo osobówko jechać, to niestety ślisko. A chodniki śliskie? No to zależy gdzie. Jeżeli odśnieżone, to nie, a tak, no to może być. Bo ja widziałem i na przystankach też odśnieżo. Jedynie tylko na parkingach jest śnieg, ale na drogach nie jest niebezpieczny. Część podlaskich dróg wciąż może być oblodzona. Alfabet Braille'a pozwala osobom z dysfunkcją narządu wzroku czytać, uczyć się i poruszać we współczesnym świecie. Na dziś Dzień Braille'a ustanowiony w rocznicę urodzin twórcy pisma. Alfabet oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez użycia świateł. To jedyne pismo punktowe, które przyjęło się w świecie, przypomina prezes Śląskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych Sebastian Biały. Tak zwany sześciopunkt. Powierzchnia tutaj imitująca sześć punktów ułożonych w dwóch kolumnach. Od lewej 1, 2, 3 w dół i prawa kolumna z góry liczymy 3, 4, 5. To jest tak zwany sześciopunkt. Na nim oparte jest pismo punktowe Braille'a. Bo pism punktowych jest kilka, natomiast praktycznie nie przyjęły się. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 1 800 000 osób z dysfunkcją wzroku, a 100 tysięcy nie widzi wcale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju opady śniegu. Termometry pokażą od minus 3 na południu i północnym wschodzie, około minus 1 w centrum i na północy, do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank, no. A jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. Dzisiaj po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Już teraz łap promocję Allegro Days do minus 30%. Odkrywaj setki produktów z rabatami, a do tego fotele dla graczy z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Szukałem ciebie. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Super sobota w Kauflandzie. Super ceny? Zawsze są! W tę sobotę makaron z jaj przepiórczych Makarony Babuni. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A szampon do włosów Head & Shoulders 18,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 stycznia 2025 roku, prawie 9 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry w nowym roku. Czy państwo są gotowi na nowe? A zwierzęta szanownych? Wiem, że niektóre futrzaki mają za sobą traumatyczny czas i zaraz temu zaradzimy. Bo zgodnie z zapowiedziami dzisiejsze wielkie głaskanie poświęcę w całości temu, jak poradzić sobie z psami i kotami, które boją się wystrzałów sylwestrowych oraz każdych innych głośnych, znienackich dźwięków. Poprowadzę państwa krok po kroku przez wszystkie te procedury odczulania zwierząt i sposoby budowania spokojniejszych reakcji na nagłe dźwięki. Ale najpierw powiem państwu, że audycję realizuje dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, wydaje i czeka na państwa telefony Michał Kowarski, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. Zaczynamy wielkie odczulanie. Odczulanie jest terminem medycznym. Zastosowano je po raz pierwszy w 1911 roku na ludziach jako próbę wyeliminowania alergii. Odczulanie polega na takim systematycznym podawaniu alergikowi początkowo małych, potem coraz większych, a na samym końcu takich podtrzymujących dawek odpowiednio spreparowanego alergenu, na który alergik jest uczulony. I taki system sprawia, że układ odpornościowy przyzwyczaja się do alergenu i zaczyna go tolerować. Ten sam mechanizm możemy zastosować w przypadku odczulania na bodźce wywołujące reakcje emocjonalne. I dzisiaj między innymi o tym sposobie radzenia sobie z tymi niepożądanymi reakcjami emocjonalnymi naszych zwierząt na nagłe bodźce dźwiękowe. 22 i 7 trójek. Jeśli mają Państwo w tej sprawie pytania, wątpliwości, chcą cokolwiek wyjaśnić, to zapraszam. W sprawie reakcji na nagłe dźwięki 22 i 7 trójek nasz telefon jest do Państwa dyspozycji, bo dzisiaj całe wielkie głaskanie tylko na ten jeden temat. Proszę dzwonić. A ja tymczasem wyjaśnię, a właściwie może nawet uporządkuję, bo mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, dlaczego zwierzęta tak boją się huku fajerwerków i petard. Tych teorii jest kilka. Oczywiście jedna z tych teorii mówi o tym, że kiedy na sierści zwierzęcia w czasie burzy odkładają się ładunki elektrostatyczne, to powoduje mikrowyładowania. I to zwyczajnie boli psa. Burzom najczęściej towarzyszą grzmoty, czyli hałas. Więc oczywiste staje się to skojarzenie bólu z hałasem. Zwierzę łączy te dwa elementy i zaczyna się bać, że znowu będzie bolało, gdy tylko usłyszy hałas. Czyli tym hałasem mogą być grzmoty, takie właśnie burzowe, ale mogą być też wystrzały czy wybuchy. To bez znaczenia, jaki dźwięk będzie tym połączeniem. Inna teoria mówi o tym, że huk wywołuje wzrost ciśnienia w uszach zwierząt. A uszy zwierząt, to wiedzą Państwo doskonale, są szalenie wrażliwe, więc to znowu powoduje ból. To jest potwierdzone medycznie. Te ostre urazy słuchu, które pojawiają się w wyniku nawet krótkotrwałego oddziaływania hałasu o bardzo wysokim natężeniu. Bardzo wysokie natężenie hałasu to jest większe niż 100 decybeli. Dla zwierząt, bo u ludzi to jest 130 decybeli. Zwierzęta mają o wiele bardziej wrażliwy słuch niż my. I dla porównania, żeby Państwo sobie potrafili wyobrazić, jaki to jest dźwięk. Petardy mają natężenie od około 150 do nawet 175 decybeli. Fajerwerki generują nieco mniej, bo około 115 decybeli, a 115 decybeli to jest mniej więcej tyle, ile emituje młot pneumatyczny. No to niezbyt cicho, prawda? Jak dla wrażliwych uszu naszych zwierząt, no może to być powód do tego właśnie ostrego urazu słuchu. A ostry uraz słuchu nie tylko boli zwierzę, ale wręcz może spowodować pęknięcie błony bębenkowej. Widziałam na własne oczy wielokrotnie nawet wyciek krwi z uszu i też zwierzęta, które po takich urazach na zawsze już pozostają głuche. Więc to jest sprawa bardzo, ale to bardzo poważna. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zwierzęta boją się fajerwerków i to są braki w socjalizacji. Te braki w socjalizacji to nie tylko brak, czyli taki dosłowny, nieprowadzenie socjalizacji, czyli tego oswajania, właściwie należałoby bardziej powiedzieć habituacji, czyli tego oswajania zwierząt ze światem ludzi, wtedy kiedy one jeszcze są chłonne i mają otwartą głowę i wszystko to, co im wtedy zaproponujemy, traktują jako coś wspaniałego albo na pewno neutralnego, czyli jako element świata, w którym żyją, ale ten powód, dla którego zwierzęta boją się fajerwerków, to może być też źle przeprowadzona socjalizacja. I tutaj, proszę Państwa, pełna odpowiedzialność spoczywa na nas, czyli na opiekunach tych zwierząt. No bo co to znaczy źle przeprowadzona socjalizacja? No to jest na przykład, proszę się teraz trzymać, zorganizowanie swojemu szczeniakowi pokazu fajerwerków w ogrodzie i zmuszenie go trzymaniem na smyczy, żeby tam był i to oglądał, żeby brał w tym udział. I znam takie przypadki ze swojej praktyki gabinetowej. Od razu też Państwu mówię zdecydowanym głosem, najbardziej zdecydowanym, na jakim nie stać w sobotni poranek, tak nie robimy. Nigdy, przenigdy, żeby nie wiem co. Bez względu na to, skąd się bierze, strach jest naturalną reakcją zwierzęcia na to coś, co zwierzę ocenia jako zagrożenie. Poziomy strachu mogą być różne. I oczywiście najsilniejszym tym poziomem strachu jest fobia, czyli taka patologiczna reakcja. O niej dzisiaj będziemy mówić najwięcej, bo z tym sobie Państwo z trudem radzą we własnym domu. Z tymi mniejszymi poziomami strachu, lęku, jakoś sobie Państwo radzą i to wiem z Państwa maili i telefonów. Ale fobia, czyli ta nadmiarowa reakcja, ona występuje wtedy, kiedy pobudzenie zwierzęcia jest, można powiedzieć, niewspółmierne, wysokie w stosunku do tego zagrożenia, tego potencjalnego zagrożenia. Fobia jest też wtedy, te powody się łączą, one nie występują wymiennie, tylko wspólnie razem. Kiedy powrót do równowagi psychicznej po ustaniu hałasu albo jakiegokolwiek innego bodźca, bo we wszystkich przypadkach tworzenia się fobii ten mechanizm będzie taki sam, czyli ten powrót do równowagi psychicznej po ustaniu hałasu trwa długo, a strach zostaje zgeneralizowany. To takie uogólnianie strachu jest w ogóle bardzo ciekawym zjawiskiem i wiem, niestety wiem to, że wielu z Państwa może je wciąż obserwować u swoich zwierząt. Ten strach błyskawicznie się warunkuje. A co to znaczy? To znaczy, że dotychczas neutralny bodziec, na przykład noc, zmierzch, czyli ciemno na zewnątrz, zostaje skojarzony z bodźcami bólowymi, o których mówiłam wcześniej, czyli z tym bólem uszu, szumami w głowie. I wtedy, proszę Państwa, samo zapadnięcie zmroku zaczyna wywoływać strach w zwierzęciu. Nawet jeżeli po ciemku nie ma żadnych zapowiedzi, żadnych dźwięków, nawet mały o małym natężeniu, które sygnalizowałyby, że to niebezpieczeństwo, z którym zwierzę miało wcześniej do czynienia, może się pojawić. I muszę Państwu powiedzieć, że pamiętam taką sytuację ze swojej praktyki też, że pies, z którym na spacer w Sylwestra wyszła opiekunka i napotkali fajerwerki, oczywiście przerażające dla psa, przestał wychodzić z domu z tą osobą. Po prostu uznał, że jej obecność na zewnątrz wywołuje wybuchy. Proszę sobie wyobrazić, jakby się Państwo czuli w takiej sytuacji. Nie dość, że pies w traumie, że boi się fajerwerków, to jeszcze utracił zaufanie i poczucie bezpieczeństwa do swojego człowieka. No mnie by pękło serce. Na spacery wtedy w tej rodzinie musiał zacząć wychodzić mąż i oczywiście pracowaliśmy nad zbudowaniem nowych dobrych skojarzeń z dwunożną kobietą, ale była to praca naprawdę bardzo, bardzo żmudna. Ja bym ją porównała, tak żeby dać Państwu wyobrażenie, jaką robotę musieliśmy wykonać do klejenia w całości rozbitej szklanki. No i ten efekt też jest zbliżony, no bo szklanka niby znów jest cała, ale jednak już nie jest taka sama, a w wielu momentach też, i w tym też się tak wydarzyło niestety, traci te swoje właściwości do trzymania wody w środku, bo tymi posklejanymi pęknięciami jednak woda ze szklanki wypływa. Tak samo tamten pies nie do końca odzyskał zaufanie do swojej opiekunki. Być może to się jeszcze zmieni, bo ta praca trwała rok, ale no nie ma na to gwarancji, nie ma takiej pewności, dlatego że strach jest w pierwotnej części mózgu i on jest ewolucyjnie uzasadniony, ponieważ broni zwierzę przed stratą życia, no wprost mówiąc, jeśli zwierzę się czegoś nie boi, no to nie unika niebezpieczeństwa, no i może nie przeżyć. Ten lęk antycypacyjny, tu się pojawia fachowe sformułowanie do zapamiętania dla Państwa, bo tak się nazywa to zaburzenie, kiedy zwierzę nie chce wcale opuszczać bezpiecznego azylu, bo boi się, że znów spotka je niebezpieczeństwo. Ten lęk antycypacyjny jest bardzo trudny do wyleczenia. Ale to, co jeszcze warto, żeby Państwo wiedzieli, zanim zaczniemy teoretyczne rozważania naukowe przekładać na praktykę, to fakt, że fobie dźwiękowe bardzo często występują u tych psów, które mają stwierdzony lęk separacyjny. O lęku separacyjnym i zaburzeniach z zostawaniem w samotności opowiadałam już Państwu i uwaga, było to w zeszłym roku. Podcast jest do dyspozycji, proszę sięgnąć, jeśli mają Państwo zwierzę z takim kłopotem. Ale faktycznie, jeżeli obserwują Państwo u swojego zwierzaka nawet problemy z zostawaniem w samotności. Niekoniecznie musi to być zdiagnozowany lęk separacyjny, czyli zaburzenie zdrowia psychicznego, to te zwierzaki mogą dużo gwałtowniej reagować na wybuchy, na nagłe dźwięki, na wybuchy fajerwerków i na nagłe dźwięki. No dobrze, to skoro już wiemy te wszystkie najistotniejsze sprawy w tym temacie fobii dźwiękowych, no to pozostaje nam omówić, jak z tym tematem pracować. No bo właściwa praca, proszę Państwa, się zaczyna od dobrej diagnozy. Ale to może o tym po chwili muzycznego oddechu. Co Państwo na to? Posłuchajmy. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? Dzisiaj wielkie głaskanie o tym, jak radzić sobie z fobią dźwiękową u psów i kotów. I pan Marcin napisał do mnie maila z zapytaniem, jak poznać, że pies albo kot na pewno się boją. Panie Marcinie, no jeśli pies na przykład do tej pory był spokojnym zwierzakiem, a nagle w reakcji na jakiś bodziec, no na dźwięk w tym wypadku, to nie musi być dźwięk fajerwerków oczywiście, ale na przykład może to być dźwięk, nie wiem, czy u Państwa jeszcze zdarzają się samochody z gaźnikami, które taki specyficzny wystrzał czasem powodują, więc to może być reakcja na taki dźwięk. Albo na przykład, jeśli upadnie Panu pokrywka od garnka na płytki, to też może być taki dźwięk, który reakcję spowoduje. Więc jeśli do tej pory Pana pies był spokojny, a nagle pod wpływem tego konkretnego bodźca bardzo mocno się pobudza, albo w drugą stronę, czyli wpada w taką apatię, można by było powiedzieć, albo nawet w zamrożenie. Czyli dosyć aktywny pies zmienia bardzo swoje zachowanie. Te reakcje są skrajnie inne niż standard, w którym zwierzę funkcjonuje. To jest pierwsza wskazówka. Psy też mogą szukać towarzystwa dwunożnych, albo na przykład kompletnie chcieć się ukryć. I wtedy faktycznie opowiadają Państwo wielokrotnie o tym w kontekście reakcji na fajerwerki, że psy próbują wejść pod wannę, schować się za szafę, szukają takiego spokojnego miejsca jak najdalej od źródła tego dźwięku, który je przestrasza. Psy też bardzo mocno zaczynają dyszeć. Proszę zwracać na to uwagę, bo to dyszenie bardzo wielu opiekunów uznaje za element zmęczenia, kiedy są na spacerze. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze ciągle niestety zdarzają się takie nagłe wybuchy, czy jakieś resztki fajerwerków ktoś próbuje odpalać, co jest oczywiście nielegalne i namawiam Państwa do tego, żeby od razu dzwonić do Straży Miejskiej albo na policję i zgłaszać takie sytuacje. O to zresztą same służby proszą, żeby im pomagać w wyeliminowaniu takich osób, które oczywiście nie takim absolutnie skutecznym do końca, tylko mandatem wyeliminowaniu zachowań, tak należałoby chyba lepiej powiedzieć, bo wyeliminowanie osób nie brzmi najlepiej, przyznają Państwo. Więc służby proszą o to, żebyśmy im pomagali w wyeliminowaniu zachowań takich osób, które jeszcze po Sylwestrze i po Nowym Roku te fajerwerki odpalają. Więc jeśli pies zacznie dyszeć na zewnątrz, to proszę nie myśleć, że to jest kwestia tego, że on się zmęczył albo biegał chwilę, tylko faktycznie może to być reakcja na podniesione tętno i ciśnienie krwi. Jeśli do tego dyszenia dojdzie intensywne ślinienie się albo wokalizacje, na przykład skomlenie albo drżenie mięśni też dodatkowo, no to ewidentnie jest to reakcja stresowa. Mogą też Państwo obserwować, i proszę wybaczyć, że ja mówię o tym w sobotę rano, ale no, rozmawiamy o zwierzętach, a kupa to jest ważny temat w życiu ze zwierzętami, więc może nawet mogą Państwo zaobserwować, że pies zestresowany nagle, bez żadnego powodu, który wskazywałby na kłopot z układem pokarmowym, robi bardzo śmierdzącą kupę. My to w tej takiej, w tym slangu behawioralno-weterynaryjnym, to zdradzam Państwu teraz kulisy, no ale niech tam, my to nazywamy stres kupą. I to jest taka informacja o stanie psa ogólnym. Czyli jeśli na spacerze taka sytuacja się wydarzy, no to wiedzą Państwo już wtedy, że na bank jest to reakcja stresowa. Pies też może przestać jeść. I to jest też ważna wskazówka. A u kotów ta fobia dźwiękowa może się ujawnić i najczęściej jest to pierwszy sygnał załatwianiem się poza kuwetą. Koty nie znaczą terytorium tak jak psy i jeśli Państwo myślą, że kot, który załatwia się w innym miejscu niż jego kuweta, robi to po to, żeby oznaczyć swoje terytorium, bo na przykład jest kotem, który niedługo u Państwa mieszka, no to nie, to nie jest taka reakcja. Koty załatwiają się poza kuwetą ze stresu. Więc kot może też chować się i to będzie jego raczej pierwsza reakcja. Niewiele kotów, chyba tylko te, które mają naprawdę głęboką więź ze swoimi opiekunami, będą próbowały szukać kontaktu z człowiekiem. Większość kotów będzie się chować. Koty bardzo intensywnie, nadmiarowo zaczynają się pielęgnować, zaczynają się wylizywać. Również dlatego, proszę Państwa, że lizanie, szczególnie z takim delikatnym naciskiem jęzorka na ciało, jest bardzo silnym uspokajaczem dla kotów. I oczywiście koty przestają jeść. Więc to są takie wskazania, po których mogą się Państwo zorientować, że ta reakcja stresowa jest, występuje i jest trudna. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo do nas z pytaniami w sprawie fajerwerków, w sprawie odczulania na dźwięki. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, słucham. W czym mogę pomóc? Bogdan z Tychów. Mam 4 koty. Jeden kotek mi rok temu umarł na rękach u weterynarza, co przeżyłem tragicznie. Ojoj. Musiała być już ona, bo bardzo miała, cierpiała, puchła w oczach. Jakby godzinę dłużej, to by chyba ją rozerwało. Także weterynarz uratował kota przed cierpieniem. Kotkę. Ja mam pytanie, bo przeżyłem tego Sylwestra, a dobę wcześniej rozmawiałem, czy nawet 2 doby, z panem redaktorem Dariuszem Bugalskim. I przed północą, jak on zaczął audycję o północy, zaczęły się w Tychach wystrzały. No ja rozumiem, jak ktoś jest idiotą, to będzie dobę wcześniej albo nawet od tygodnia kupował fajerwerki. No tak, na to nie poradzimy. Pan Dariusz tak posłuchał, a jego żona też jest z Tychów. No i ukłonił się, pochylił się nad losem psychicznym Tyszan. Ja w Sylwestra przeżyłem z kotami. Zrobiłem dyskotekę, jedną w łazience, drugą ja miałem sypialni kota pod pachą. Czyli maskował pan te dźwięki zza okna, tak? Tak, tak, całkowicie. Błyski i dźwięki. Jasne. Dyskoteka była, ja lubię muzykę, koty są przyzwyczajone do muzyki i trochę przytłumiłem te dźwięki, te wystrzały. Jeden kot pod pachą miałem go, ale przeżył, nie udusił się. Był zagłaskany, był u niego. Słodziak ma 8,5 kg. A czy jest reakcja jakaś traumatyczna po tym Sylwestrze? Coś kotom zostało w zachowaniu przeszło, niepokojącego? Nie, przeszło im wszystko. Poza tym ja z nimi rozmawiam cały czas. Z żoną przestałem rozmawiać, bo stwierdziłem, że milczenie kotów jest bardzo, bardzo zbawienne na moją psychikę. To jest ironia moja osobista. Ale to jest dobra podpowiedź. To jest dobra podpowiedź, panie Bogdanie. Ale rozmowa z kotami na tym polega, że jak patrzę w ich oczy i one mrużą oczy i ktoś mi powiedział, że mam też mrużyć sobie oczka. I ja do nich mówię, one rozumieją, podejrzewam przynajmniej kilka rzeczy, to, że ja ich kocham. Głównie i co one mruczą do mnie. No i też dodatkowo, oprócz tego, że mówi pan do nich jakieś wspaniałe słowa, to jeszcze porozumiewają się państwo, czyli pan i pana koty, mową ciała, bo to mrużenie oczu do kota jest przez kota odbierane tak samo, jakby mrużył oczy inny kot. Chociaż zwierzęta wiedzą, że my nie jesteśmy zwierzętami w futrach i na czterech nogach, nagle przestaliśmy chodzić i zaczęliśmy chodzić na dwóch. Wiedzą, że jesteśmy ludźmi, wiedzą, że jesteśmy innym gatunkiem, ale potrafią dostosowywać się również do naszej mowy ciała, odczytują ją, szczególnie te zwierzęta, z którymi mają państwo więź. Więc panie Bogdanie, ten pomysł o tym, żeby mówić do kotów, żeby w ogóle gadać ze swoimi zwierzętami spokojnym tonem, takim tonem, no właśnie jak nasz Darek Bugalski, którego państwo znają z trójkowej anteny, który głos ma wspaniały i mówi zawsze kojące, nie tylko słowa, ale i kojącym tonem, to jak najbardziej jest to dobra podpowiedź, żeby takie dźwięki uspokajające puszczać naszym zwierzętom wtedy, kiedy chcemy im pomóc w nagłych reakcjach. Więc już państwo zauważyli z opowieści pana Bogdana, że nie tylko mówienie, ale także to trzymanie pod pachą jest całkiem dobrym pomysłem, czyli ograniczanie przestrzeni, w której zwierzę się znajduje. Bo zwierzę, które ma dużo dookoła siebie miejsca, trochę nie wie, co z tym miejscem zrobić, jak je zagospodarować. Dlatego na przykład doskonale sprawdzają się kamizelki przeciwlękowe albo takie domowej roboty wiązanie, o którym mówiłam państwu w Sylwestra i Michał Nogaś na trójkowej naszej antenie. Też opowiadał państwu o tym, jak to zrobić, żeby pomóc zwierzakom. To państwo wszystko pamiętają z Sylwestra, nie będę tego teraz powtarzać, ale takim elementem, który obciskuje zwierzę delikatnie, może być również nasze ramię. Więc nie musi to być tylko i wyłącznie taka kupiona kamizelka przeciwlękowa. Ale jeśli będą chcieli państwo wprowadzić terapię behawioralną ze swoimi zwierzętami, to najważniejsze jest określenie poziomu stresu odczuwanego przez psa albo przez kota, gdy słyszy dźwięk. I muszą państwo do tego znać mowę ciała swoich psów i kotów, aby móc to określić. I to, o czym nasz słuchacz pan Bogdan powiedział, czyli właśnie ta uważność na mrużenie oczu, na układ ogona, na to, jak się zwierzę też układa ciałem. To są wszystkie te sygnały w mowie ciała, którą państwo warto, żeby znali. Ja jeszcze nie wymyśliłam, jak to zrobić w radiu, żeby nauczyć państwa języka ciała, który jednak trzeba widzieć, trzeba to pokazać, a chyba moja opowieść nie wystarczy na to, ale nie wiem, jak wymyślę, jak to zrobić, to zrobię. A póki co pozostaje mi wierzyć, że znają państwo swoje futrzaki na tyle, żeby wiedzieć, kiedy się stresują. A zatem przechodzimy do formalnych procedur. Szykują sobie państwo nagrania fajerwerków. One są dostępne wszędzie w internecie. Ważne, żeby były jak najbardziej realistyczne i żeby były odtwarzane z takich głośników, które mają jak największy zakres. To znaczy płaski dźwięk nie da nam tego efektu. Więc szykują sobie państwo te nagrania i najciszej jak się da włączają w spokojnej sytuacji. Czyli nie wtedy, kiedy zwierzęta są, to dotyczy i psów i kotów, do obu gatunków teraz mówię. W spokojnej sytuacji, czyli w takiej, kiedy zwierzęta zjadły posiłek jakiś czas temu, zdążyły już się, szczególnie koty, po tym posiłku wypielęgnować i właściwie przestały robić jakieś aktywności. Jeśli śpią, to należy je delikatnie obudzić, zaproponować przejście się po domu, żeby też ten dźwięk nie wszedł w głęboki sen zwierząt, bo może je wtedy bardzo przestraszyć, nawet cichutki. I kiedy włączają Państwo ten dźwięk cichutko, to wtedy przyglądają się Państwo swojemu zwierzakowi, ile wlezie. Muszą być Państwo uważni. I proszę zwrócić uwagę, że ja niezwykle rzadko używam słowa musieć, ale w tej sytuacji to jest w pełni uzasadnione. Ta uważność jest konieczna, żeby dostrzec subtelne często sygnały stresu, które zwierzę wysyła. I kiedy taki znak się pojawi, natychmiast należy przerwać emisję dźwięku fajerwerków. I w tym momencie zaczyna się praca behawioralna, dlatego że ten wstęp, o którym teraz mówię, to jest moment, w którym określają Państwo pierwsze reakcje stresowe swoich zwierząt, a po drugie określają Państwo poziom natężenia dźwięku, który zwierząt Państwa nie stresuje. I z tego etapu zaczynamy. Czyli chcemy stworzyć związek pomiędzy hałasem a czymś, co pies czy kot bardzo lubi. I uwaga, to nie musi być jedzenie. W przypadku psów nawet lepiej, żeby były to takie zajęcia, które realizują poszczególne elementy sekwencji łowieckiej właściwe dla danego typu psa. Czyli jeśli mają Państwo norowca, takiego jak na przykład Jack Russell Terrier albo jamnik, no to zachowaniem wzmocnionym w łańcuchu łowieckim takich psów jest węszenie i kopanie. No bo muszą przecież dostać się do nory, gdzie jest zwierzyna. A zatem substytut takich zadań należy zaproponować psu, z którym będą Państwo trenować behawioralnie. W przypadku kotów to zdecydowanie może być jedzenie. I to najlepiej takie, którego koty nie dostają często i dzięki temu jest dla nich bardzo, bardzo atrakcyjne. Więc włączamy w tle te dźwięki przygotowane uprzednio na ten poziom, który Państwo określili i przekręcamy wajchę, gałeczkę czy guziczek, co tam Państwo mają do sterowania natężeniem dźwięku o jeden. I zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę z psem albo zabawę w polowanie z kotem, zakończoną oczywiście podaniem pożywienia. A dlaczego? Dlaczego z kotem bawimy się w polowanie? To ja nie pytam Państwa po to, żeby kartkówkę zrobić, ale widzę teraz minę Michała Kowalskiego przez szybę, który mówi, jak to, dlaczego się mamy bawić z kotem w polowanie przy fajerwerkach? No bo koty, proszę Państwa, przypominam, nie jedzą martwych zdobyczy. Więc jeśli Państwo się z typowym kotem nie pobawią w to polowanie, to on nie będzie chciał współpracować w tym treningu i nie będzie chciał jeść. Wielu opiekunów robi ten błąd, więc przestrzegam przed nim od razu. Ta aktywność, czyli ta zabawa ze zwierzętami w przypadku kotów zakończona jedzeniem, ona powinna trwać przez kilka minut, niezbyt długo. Ciągle powinna być wysoko atrakcyjna dla zwierzaków, ale nie taka, która je pobudza szaleńczo, czyli złoty środek, środek skali, to nas interesuje. I dźwięk powinien być wciąż na tym samym poziomie głośności, a właściwie cichości, bo ten dźwięk powinien być słyszalny dla zwierząt. Państwo w tym momencie mogą ledwo go słyszeć. No i powtarzają Państwo tę procedurę przez tyle dni, aż zwierzę przyzwyczai się do słyszanych dźwięków i zupełnie przestanie na nie reagować. To trwa. To nie jest dzień czy trzy. I proszę się nie spieszyć. Robią Państwo operacje na żywym organizmie, na emocjach swoich zwierzaków, więc lepiej być ostrożnym. Naprawdę, jakby mieli Państwo o jeden dzień przedłużyć tę procedurę, to lepiej to zrobić, niż o jeden dzień skrócić. No i dopiero wtedy, kiedy pies albo kot zupełnie nie reagują, mogą Państwo zwiększyć głośność natężenia tych fajerwerków. O jeden element. I cała ta zabawa zaczyna się od nowa. Potem znów zwiększamy o jeden i znowu się zatrzymujemy na tym etapie do momentu, w którym zwierzę nie przestanie reagować na hałas. I to, co jest bardzo ważne, to ważne jest, żeby w tym czasie, kiedy Państwo trenują ze zwierzakiem, ale nie tylko w tym czasie, kiedy faktycznie to ćwiczenie jest wykonywane, tylko również wtedy, kiedy ten czas trwa, czyli na te kilka tygodni, często też miesięcy, jak najwięcej hałasu, wyzwalaczy stresu dźwiękowego skasować. Czyli na przykład jeśli Państwa zwierzęta mocno reagują na dźwięk domofonu, no to należy ten domofon po prostu wyłączyć i uprzedzić swoich gości. Piszcie SMS, jak przychodzicie do nas, albo dzwońcie na komórkę i tyle. No tutaj nie ma żadnego półśrodka. Jeśli będą Państwo chcieli wyciszać dzwonek i tak dalej, a zwierzę przez cały czas będzie reagowało na dźwięk wysoką ekscytacją albo takimi historiami, jakie Państwo często w głaskaniu opowiadają, że dzwoni dzwonek, goście przychodzą do domu, a zwierzęta szaleją i ekscytują się, no to cała Wasza robota behawioralna krew w piach. 22 i 7 trójek. Czy mają Państwo pytania w sprawie procedur odczulania zwierząt na głośne, nagłe, znienackie dźwięki? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień pani. Dobry. Kłaniam się słuchaczom i słuchaczkom. Pani redaktor, w Aldanie mam podłogę, a na tej podłodze zrobiłem takie legowisko, zimowisko dla jeży. Przykryte warstwą liści i siatką. Na skutek chyba tych wybuchów sylwestrowych stwierdziłem, że ta siatka paluje. Podejrzewam, że jeże się wybudziły. Wnuczka mówi, że najlepiej to by było puszczać im kołysanki, ale to jest żarty. Zastanawiam się, jak stwierdzić, czy one się wybudziły, a jeżeli się wybudziły, czy jest jakaś możliwość ponownego ich uśpienia? To jest pytanie wspaniałe. Na jeżach znam się odrobinę, znacznie mniej niż na psach i na kotach, ale z takiej wiedzy ogólnej, jaką mam też od innych kolegów, którzy zajmują się takimi zwierzętami, wiem, że jeśli zwierzę, czyli jeżyk, nie wędruje, nie wychodzi pod tych liści, z tej kupki, w której jest zakopany, to należy go zostawić samemu sobie. Jeśli zorientuje się pan, że one faktycznie wychodzą i poszukują pożywienia i wody, no to wtedy będzie to czytelne. Natomiast im mniej interwencji w tym momencie, tej ingerencji z naszej strony ludzkiej, tym lepiej. Dlatego, że nawet jeśli wybudziły się odrobinę, to jest szansa, że jeszcze dadzą radę dokończyć ten swój moment czekania na wiosnę w tym swoim schowku z liści. Jeżeli natomiast zaczną wychodzić i zauważy pan, że szukają, no to wtedy już przepadło. To już nawet kołysanki ani głos Darka Bugalskiego z naszej trójkowej anteny nie pomoże w uśpieniu i w ukojeniu ich, tylko trzeba będzie no po prostu traktować je tak jak zwierzęta, które no wybudziły się i trudno, no dla nich wiosna przyjdzie wtedy w styczniu. Gdyby był z tym jakiś kłopot, to myślę, że proszę dać mi szansę. Ja dopytam na przykład dyrektora Kruszewicza, dyrektora ZOO z Warszawy, który w naszych nie popołudniowych, tylko porannych zapraszamy do trójki, prawda? Ma swoje okienko o zwierzakach i on na pewno więcej wie na temat zwierząt. Więc proszę dać mi szansę, zapytam i w przyszłą sobotę odpowiem, tak żeby był pan pewien, że to, co się dzieje z jeżami, jest bezpieczne dla nich. Bardzo dziękuję. Ja bardzo pani dziękuję i nie omieszkam słuchać za tydzień radia. Zapraszam zawsze. Piękne dzięki. 22 i 7 trójek. Mogą państwo dzwonić do nas w każdej sprawie, a szczególnie w sprawach fajerwerków. I proszę, jeże wybudzone przez fajerwerki, całe szczęście, jeśli się wybudziły, to całe szczęście, że tylko zareagowały, a nie, że nie dały rady znieść tej kanonady, którą niestety też w tym roku mogliśmy z niepokojem obserwować i wysłuchać. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak reagować na te fobie, które nasze zwierzęta mają w reakcji na nagłe dźwięki. I opowiedziałam Państwu o tej procedurze, która jest podstawową procedurą odczulania. I to, co chcę powiedzieć istotnego w tej sprawie dodatkowo. Proszę nadstawić uszu, bo będzie ważne. Mam wrażenie, że dzisiaj od tej 10, od kiedy się z Państwem spotkałam, mówię ciągle same ważne rzeczy. No ale to też taka audycja specjalna. Rzadko opowiadamy w mediach o konkretnych procedurach behawioralnych, dlatego że one wymagają dużej odpowiedzialności ze strony osób, które je prowadzą. Natomiast ja mam do Państwa zaufanie, bo już się Państwo zdążyli pokazać z tej strony, że kochają swoje zwierzęta i mają do nich serce, więc dlatego pozwalam sobie na to, żeby te procedury omawiać i żeby Państwo spróbowali zrobić je sami. Jak się nie uda, to wtedy behawiorysta pomoże, ale może akurat będzie to z sukcesem. Tylko że te zadania, o których rozmawiamy dzisiaj, można wykonywać wyłącznie na czystym układzie nerwowym. I na to też zwracam Państwa uwagę. Czyli zwierzę musi być, jak to mówi młodzież, wyluzowane. To jest taki moment, w którym ten układ nerwowy musi być, no mówiąc krótko, spokojny. Jeżeli to jeszcze nie nastąpiło u Państwa w domach po Sylwestrze, no to czekamy na ten moment, kiedy to nastąpi. I dopiero wtedy zaczynamy procedurę odwrażliwiania i przeciwwarunkowania. Jeśli zwierzę Państwa nabawiło się fobii albo miało ją już przed Sylwestrem, no to to jest inna sytuacja i wtedy nie czekamy nawet dnia dłużej, tylko natychmiast je zabieramy dzisiaj do lekarza weterynarii po konkretne leki psychotropowe. I będą to leki z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leki z grupy benzodiazepin. Specjalnie nie podaję substancji czynnych, które oczywiście z powodzeniem i z doskonałymi, naprawdę doskonałymi efektami mogą się Państwo nie bać tych leków. Ja je stosuję od lat w swojej praktyce, ale nie podaję tych substancji czynnych specjalnie, bo chcę, żeby dawki dobrał Państwu lekarz, a nie sami Państwo. I nie dlatego, że nie mam zaufania do Was, ale dlatego, że Wielkie Głaskanie jest dostępne wszędzie w internecie jako podcast. A zbyt dużo razy już widziałam takie psy i koty, które są szprycowane na własną rękę przez właścicieli psychotropami, często dla ludzi. No i nie chcę podpowiadać osobom, które tak robią, a na podcast trafią. Więc wierzę, że Państwo to zrozumieją, a wiem na pewno, że jeśli pójdą Państwo do dowolnego lekarza weterynarii z prośbą o przepisanie, odebranie dawek, leków, które pomogą w fobii dźwiękowej, to lekarze znają się na tym naprawdę i mogą Państwo mieć do nich zaufanie. I jak najbardziej proszę skorzystać z tej podpowiedzi. Ja się akurat na lekach znam, ponieważ jestem wykształcona w tym zakresie, ale wiem też, że wiele kursów, które współcześnie w Polsce oferują zdobywanie umiejętności behawiorysty zwierząt, no te kursy nie oferują takiej wiedzy. Dlatego też proszę Państwa o weryfikowanie z lekarzami weterynarii, zaleceń podawania leków, które dostaną Państwo od osób, które lekarzami nie są, szczególnie wpływających na układ nerwowy. Ja sama, mimo tego, że się znam na tym, za każdym razem i tak konsultuję te leki, które sugeruję swoim podopiecznym, albo ze swoimi zaprzyjaźnionymi weterynarzami, albo z lekarzami, którzy prowadzą zwierzęta, które do mnie trafiają na terapię, no bo uważam, że to jest kwestia odpowiedzialności, więc do tego samego Państwa namawiam. I Państwo dużo też napisali do mnie w zeszłym roku, w grudniu, maili i zgłosili przez telefon pomysłów na to, o czym chcieliby Państwo w Wielkim Głaskaniu porozmawiać. I będziemy o tych wszystkich tematach po kolei rozmawiać. Jednym z nich było to, jak wybrać, jak sprawdzić dobrego behawiorystę dla zwierząt. Poruszymy ten temat, bo temat jest wart tego, żeby o nim mówić. 22 i 7 trójek. Kto do nas zadzwonił i w jakiej sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Witam, Jacek z Suwałk. Ja właściwie miałbym na początek dwa pytania. Proszę. Jako właściciel pieska, dokładnie Suczki, rasy Schnauzer, która obecnie ma 9 lat i bardzo mocno boi się fajerwerków, hałasów. Wspomnę, że jest ona z nami od szczeniaka i pierwszy rok, czyli gdzie miała około tam 10-12 miesięcy, pierwsze hałasy związane z fajerwerkami, mówię o pobycie w mieście, przeżyła bezstresowo, przynajmniej nie zauważyliśmy tego. Natomiast gdy już miała prawie 2 lata, drugi jej żywot w mieście powodował stres, banie się i od tamtej pory jest coraz gorzej. Obecnie jako 9-letni piesek bardzo mocno się boi, przeżywa wszystkie te objawy, o których pani czy ewentualnie słuchacze mówią, mają miejsce, nie będę tutaj ich powtarzać. Natomiast moje pytanie w związku z tym, czy w związku z tak bardzo zaawansowanym strachem, stresem, zachowaniami i wiekiem jako 9-letniego pieska, czy jest, czy byłoby zasadne ewentualnie wprowadzanie tej z terapii odstresowującej? To będzie jedno pytanie, a drugie, jeżeli tak, to czy pani audycję można odnaleźć jako powtórkę, bo włączyłem się podczas już jej trwania, czyli wszystkiego nie słyszałem. Jasne. Panie Jacku, jak najbardziej. Na pierwsze pytanie odpowiadam, bo aż mi się serce wyrywa do tego, żeby wszystkich państwa zapewnić, że bez względu na to, ile lat mają wasze zwierzęta, to zawsze jest moment na to, żeby ich życie trochę ułatwić, trochę uprościć, żeby im było po prostu milej w rzeczywistości. Więc tutaj wiek nie jest wskazaniem do tego, żeby nie prowadzić terapii behawioralnej. W przypadku sznaucerów, czyli takich psów, które mają dosyć mocną reaktywność, genetycznie zakodowaną, to myślę, że tak jak pan opowiedział, panie Jacku, o swojej suni, to bez tej farmakologii się nie obędzie. Czyli po podaniu leków i poczekaniu, aż zaczną działać, dopiero wtedy można wprowadzić odczulanie według tych procedur, o których dzisiaj państwu opowiadałam. I jak najbardziej znajdzie pan te audycje. Wszystkie wielkie głaskania w formie podcastów są na naszej stronie internetowej i wszędzie tam w internecie, gdzie zwyczajowo podcasty są. Więc proszę sięgnąć i proszę korzystać i niech państwu służy wielkie głaskanie, bo po to się tutaj spotykam z państwem w każdą sobotę, żeby czynić wasze życie łatwiejszym, wasze i waszych psów. Więc jak najbardziej tak. Co do tego jeszcze, co pan Jacek powiedział, bardzo dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że Sunia przyszły Sylwester spędzi już dużo łagodniej. To istotne jest też dla mnie, żeby państwo pamiętali, że moment, w którym podają państwo leki i moment, w którym zaczynają państwo terapię behawioralną, to nie są te same chwile. Czyli leki muszą mieć czas na przekroczenie bariery krew-mózg, bo one nie działają jak zastrzyk. Leki, które zmieniają system nerwowy, funkcjonowanie systemu nerwowego, podnoszą nastrój, muszą chwilę być pobrane po to, żeby zaczęły działać. I dopiero wtedy, kiedy ten nastrój zwierzęcia się ustabilizuje, dopiero wtedy możemy wprowadzić aktywności behawioralne. I teraz jeszcze ważna jedna informacja. Same leki nie zadziałają. I mówię to absolutnie najwyraźniej, jak potrafię, same leki nie dają efektu. Muszą być związane z terapią behawioralną, dlatego że w momencie, w którym państwo leki odstawią, a przecież nie chcemy dawać leków do końca życia naszym zwierzętom, choćby dlatego, żeby ich wątroba była w dobrym stanie, no więc jeśli odstawią państwo leki, a nie włączą do tego terapii behawioralnej, no to problem wróci. Więc my potrzebujemy leków do tego, żeby zbudować fundament taki emocjonalny, na którym możemy pracować behawioralnie ze zwierzakami. Więc zawsze jest to team. Farmakologia i terapia behawioralna. Tylko tak. Taka pełna terapia reakcji na fajerwerki zakłada też dodanie błysków oraz zapachów, ale to należy wykonywać osobno. Dodaję to dlatego, że wielu z państwa, wiem o tym, zostaje tylko na reakcji na dźwięki, co nawet nieźle działa, jeśli chodzi o burzę czy o takie dźwięki nagłe, które są dźwiękami cywilizacyjnymi. Ale nie działa to na fajerwerki, dlatego że fajerwerki to również błysk i to również smród tego palonego prochu. Więc gdy skończą państwo ten trening z dźwiękami, mogą państwo zacząć trening z migającym światłem. I to się robi według tego samego schematu. Czyli znowu cofamy się do punktu zero i natężenie zwiększamy stopniowo. A po tym, gdy już zwierzak nie reaguje ani na hałas, ani na błysk, wprowadzamy zapach. Tak to będziemy robić. No dobrze, 22 i 7 trójek. Mamy jeszcze czas na krótką rozmowę z panem czy z panią słuchaczką. Halo. Dzień dobry, Dzień Iwona dobry. Z Warszawy. Dzień dobry, pani Iwono. Ja chciałam się tylko podzielić metodą, którą ja wypracowałam z moją jamniczką. Proszę bardzo. Spędzam Sylwestra w towarzystwie drugiego pieska, który się nie boi. Super pomysł. I to rzeczywiście działa, bo on wręcz no, reaguje tak, że szczeka, ale nie szczeka w taki sposób lękowy, tylko taki sposób właśnie jakby wchodzi naprzeciw i ona po prostu nie ma z tym problemu, jeśli chodzi o spędzanie Sylwestra. Pani Iwono, pomysł doskonały, absolutnie, bardzo wszystkim Państwu polecam. Taki właśnie ratunkowy przykład ze strony innego czterołapnego, bo to faktycznie dobrze działa. Jeżeli nie mają Państwo w pobliżu, a taka sytuacja trudna jeszcze przed Państwem się pojawi i niekoniecznie trzeba czekać na fajerwerki do tegorocznego grudnia, bo fajerwerki w naszym świecie pojawiają się i z okazji ślubów, chrzcin, komunii i tak dalej. Ostatnio dużo tych okazji do głośnego świętowania ludzkość sobie wymyśla. Więc jeśli mają Państwo takiego psiaka, który się nie boi, to super, a jeśli nie, to sami Państwo mogą być przykładem. Czyli nasz brak strachu może być dobrym przykładem dla naszego zwierzaka, ale to działa tylko wtedy, kiedy nie ma fobii, bo jeśli jest już fobia dźwiękowa, czyli są aktywne najstarsze części mózgu, to kora mózgowa jest wyłączona, a zatem pies nie jest w stanie obejrzeć przykładu i zastosować go, bo nie ma etapu uczenia się, czyli to społeczne uczenie się, powtarzam po tobie i robię to, co ty robisz, czyli robię rzeczy, które obserwuję, że ty robisz, to nie działa, no bo kora mózgowa jest wyłączona. Więc wtedy zostaje terapia behawioralna wspomagana farmakologią. Jeśli przejdą Państwo wszystkie te etapy, no to potem jeszcze trzeba raz na jakiś czas, nie za często, ale trzeba przypomnieć zwierzęciu, że nie ma się czego bać. Czyli taka dawka przypominająca jest nam potrzebna. I to, o czym jeszcze bardzo proszę na sam koniec przypomnę pamiętać, to proszę pamiętać o odpoczynku, bo mózg regeneruje się w trakcie snu, więc zwierzaki muszą móc odespać te treningi. No i tak, te procedury, które przedstawiłam, zadziałają. Tylko jeśli od tego momentu, kiedy je Państwo wdrożą, będą Państwo mieć na imię konsekwencja. To może być na drugie, nie ma sprawy. Ale muszą to być konsekwentne działania, cierpliwie wdrażane. Tutaj nic się nie da przyspieszyć, ani pójść na skróty. No i taka to dzisiaj audycja wielkogłaskaniowa. I mam nadzieję, że wszystkie te procedury, o których dzisiaj Państwu opowiedziałam i te podpowiedzi farmakologiczne spowodują, że tegoroczny Sylwester, czyli to, co się wydarzy w grudniu, będzie dla Państwa i dla Państwa zwierząt dużo spokojniejsze. Dlatego dzisiaj robimy tę audycję, a nie robimy jej w lipcu czy w grudniu, bo te procedury trwają i wymagają czasu. Proszę działać, a jeśli to będzie Państwu trudno samodzielnie wszystko ogarnąć, proszę śmiało wzywać dobrych behawiorystów, do których mają Państwo zaufanie, bo naprawdę razem łatwiej i nie ma żadnego powodu, żeby Państwo nie korzystali z tej pomocy. Bardzo trzymam kciuki za sukcesy i mam nadzieję, że od dzisiaj zaczną Państwo po prostu zamieniać się w takie mini Anety w swoich domach i pracować behawioralnie ze swoimi psami i kotami. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i oczywiście ja, Aneta Aftoniuk. Za tydzień wracamy z nowymi tematami, no a Państwu życzymy wielkiego głaskania. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u Ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux klasy A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu,